Się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 20 października, jest 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Strażacy zakończyli oczyszczanie narwi z oleju, który dostał się do rzeki z elektrowni w Ostrołęce. Francja liczy straty po ostatnich nawałnicach. Rusza kolejna edycja akcji Choinki Jedynki. Straż pożarna zakończyła akcję zbierania oleju, który zanieczyścił wczoraj naryw na długości 35 km. Substancja wyciekła z elektrowni w Ostrołęce, gdzie wykorzystywana jest przy obsłudze turbin. Bartosz Kołodziejski z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim wyjaśnił, jakie działania podjęli strażacy. Ta substancja nosiła się po powierzchni rzeki, taki film olejowy się rozprzestrzeniał na powierzchni i ustawialiśmy zapory i maty sorpcyjne, które miały zadanie zbierać ten materiał z powierzchni, wchłaniać. Substancja, która nosiła się na powierzchni, była dodatkowo spryskiwana neutralizatorem, który miał za zadanie poprawić przylepność tego materiału, żeby te nasze zapory sorpcyjne lepiej go wchłaniały. W akcji oczyszczenia narwi wzięło udział kilkudziesięciu strażaków. Wczoraj elektrownia należąca do grupy Energa poinformowała, że do wycieku doszło w wyniku rozszczelnienia chłodnicy oleju szczelniającego, w konsekwencji czego olej trafił do wody wykorzystywanej do chłodzenia. To skutki alert pogodowy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi mgłami tej nocy dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz północnej części województwa wielkopolskiego. Tymczasem Francja liczy straty po gwałtownych wichurach na południu kraju. Niemal w całej Francji pada ulewny deszcz. Wielu rejonom grożą powodzie, o czym Marek Brzeziński. Zerwane dachy, drzewa powyrywane z korzeniami i poprzewracane na drogi, tarasując przejazd. To skutek przejścia jednego z dwóch tornad nad Roux w Languedocji na południu Francji. Nad krajem przechodzą od Zatoki Baskijskiej gwałtowne ulewy połączone z opadami gradu i burzami. W Alpach wiatr w porywach przekracza 100 km na godzinę. W czterech departamentach środkowej Francji wprowadzono stan alarmu pogodowego. Tam istnieje największe zagrożenie powodziami. Według Krajowego Obserwatorium Ryzyka burz wiatr dochodzący do 110 km na godzinę przechodzi teraz nad środkową Francją. Towarzyszą mu burze. W wielu miejscowościach w poprzednich latach dotkniętych powodziami zainstalowano specjalny system ostrzegający przed kaprysami pogody. Jest to szczególnie przydatne dla kierowców udających się w drogę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Barcelonie odbył się marsz zwolenników jedności Hiszpanii. Według szacunków wzięło w nim udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Sytuacja w regionie jest niespokojna od zeszłego poniedziałku po skazaniu przez hiszpański Sąd Najwyższy separatystycznych polityków z regionu na kary więzienia za organizację referendum niepodległościowego. Od tamtego czasu codziennie dochodzi do zamieszek. Dziś szef hiszpańskiego MSW Fernando Grande Marlaska poinformował, że blisko połowę spośród około 600 rannych w zamieszkach w Katalonii stanowią policjanci. W programie pierwszym Polskiego Radia zainaugurowano 18 akcję charytatywną Choinki Jedynki. Od 2007 roku zbierane są fundusze na rzecz Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko, a od 7 lat także na rzecz wskazanej przez nią drugiej organizacji pożytku publicznego. W tym roku jest to Fundacja Wspólnota Nadziei, która prowadzi zajęcia terapeutyczne i edukację dla dorosłych autystyków. To wielka radość, że zostaliśmy zaproszeni do akcji, mówi Alina Perzanowska, prezes Fundacji Wspólnota Nadziei z Więckowic. Jesteśmy przeszczęśliwi, że przy tej wspaniałej okazji będziemy mieli jakieś środki, bo walczymy teraz o przetrwanie. Nasza fundacja prowadzi ośrodek dla osób z autyzmem. To jest jedyny taki ośrodek w Polsce, który świadczy usługi całodobowe, opiekuńcze i po prostu brakuje nam stale pieniędzy na takie spokojne prowadzenie tego wspaniałego zresztą ośrodka. Fundusze będą zbierane poprzez licytację świątecznych obrazków namalowanych przez dzieci oraz wspierających akcję dorosłych przyjaciół Jedynki. W trakcie ubiegłorocznej edycji akcji zebrano ponad 206 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mgły, o których mówiliśmy, utrzymają się jutro do południa, szczególnie na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat. Mało chmur popada jedynie lokalnie na krańcach północno-zachodnich. Będzie od 16 stopni na wybrzeżu do 21 w centrum i 23 na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Niskie ceny, Media Expert. Dzisiaj znów. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Mirosława Kalisiewicza. Urodziny. 13 osobistych opowieści o miłości i przemijaniu. Wielkie serce mam. Mówi Mirosław Kalisiewicz. Zapraszam Was do mojego muzycznego świata, do posłuchania mojej płyty. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Już 15 listopada rusza drugi Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Utwory wybitnych kompozytorów w najlepszych światowych wykonaniach. Zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Od 15 do 23 listopada Warszawa. Partnerem festiwalu jest program Drugi Polskiego Radia. Patronem medialnym Polskie Radio. Więcej na eufonie.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Zapraszam na październikową premierę. Scena teatralna Trójki. To może ja najpierw coś przeczytam. 40 lat, 16 klatek schodowych i jedna krowa na balkonie, pofalowane betonowe morze, czysty modernizm, porzucona wśród trawy rzeźba. To fragment tekstu, który ukazał się na ostatniej stronie okładki książki. Książki, która z kolei stanowiła punkt wyjścia dzisiejszej premiery. Oto proszę Państwa autorka Monika Milewska. Dobry wieczór, to ja jestem autorką tego całego zamieszania, zwłaszcza z krową na balkonie, która jest jedyną fikcyjną postacią zarówno książki, jak i słuchowiska. Zapomniałam jeszcze o jednej postaci. Inżynier, czyli główny bohater, również jest postacią fikcyjną. To nie znaczy, że falowiec nie miał swojego projektanta. Miał jak najbardziej, natomiast... Miał nawet trzech projektantów. Nagrywałyśmy taki para-reportaż, wędrując wzdłuż falowca. Dzisiaj spotykamy się w pobliżu tej niesamowitej budowli, pomnika. Więc przypomnijmy, czym jest falowiec, prawdziwy falowiec, czyli ten, który stał się inspiracją do napisania tej powieści. Znajduje się on na Gdańskim Przymorzu. W mojej powieści uczyniłam go jedynakiem, ale tak naprawdę towarzyszy mu aż 7 innych falowców, mniejszych. Tam nawet są takie baby falowce, czyli tylko 200-metrowe. Ten opisany w powieści ma aż 860 metrów i jest takim łagodnym monstrum, przyczajonym stworem, który domaga się narracji. On rzeczywiście jest bardzo podatnym gruntem dla stworzenia legendy, bo na przykład ja słyszałam taką wersję lub sama stworzyłam ją we własnej wyobraźni, że on ma 2 kilometry. 2 kilometry to jest długość spaceru z psem wokół falowca. Dla mnie to jest też pomnik historii. Ja jestem historykiem z wykształcenia, więc w zasadzie wszystko mi się z historią kojarzy. Jestem też świadkiem tej historii, bo ja dorastałam na Gdańskim Przymorzu i ta historia, którą opowiadam, to jest historia widziana z perspektywy falowca, dosłownie widziana z 10. piętra. Jest to historia Polski, historia Gdańska, historia przemian. Więc gdziekolwiek zajrzymy, tam jest jakiś zaczyn konceptu. W pierwszej warstwie to jest groteska, ale mam nadzieję, że chociaż oczywiście będziemy tutaj mieć do czynienia z taką formą mocno skróconą, być może przez to też okaleczoną tej książki, ale mam nadzieję, że uda się dostrzec to drugie dno. Dla mnie przynajmniej najbardziej istotne pytanie tej książki, pytanie, które zadaje ojciec swojej córce, zafascynowanej komunizmem, to jest pytanie o to, czy tam warto wracać. dlaczego młodzież dzisiaj tak bardzo lubi chodzić do pubów z PRL-owskim designem, dlaczego tak chętnie próbuje właśnie tak naskórkowo przeżywać tamten czas. Czy rzeczywiście tamten czas na to zasługuje? Dla mnie zasługuje, bo to jest tęsknota za moim dzieciństwem i moją wczesną młodością. Ale skąd bierze się fascynacja wśród ludzi, którzy tego czasu nie zaznali i ich szczęście, że tego czasu nie zaznali? Falowiec nadal żyje, ma swoje drugie, trzecie, piąte życie. Ty wędrujesz po piętrze? Dziesiątym, bo z góry najlepiej widać, że już nie mogłam. Też zmieniłam trochę tę formę architektoniczną na potrzeby powieści. Pewne szczegóły zostały tam zmodyfikowane. Na przykład to, że można podróżować od początku do końca. A nie można, bo jest pewne przesunięcie gruntu. Nie da się przejść galeriami od klatki A do klatki D. Na czym polega ów koncept? Przypominamy bardzo szczególne zjawisko, które nazywa się zagięcie czasu i przestrzeni. Najlepiej zobrazowane jest właśnie w bryle samego falowca, który pofalowany jest jak fala morska albo jak wąż i ma to swoje daleko idące konsekwencje, bo w falowcu czas płynie nieregularnie, dużo szybciej niż w pozostałej części świata. Mój bohater odkrywa to, wędrując galeriami falowca i dochodzi do wniosku, że 40 lat można przeżyć w ciągu dni 16, dni zaległego urlopu. W takim razie bardzo dziękujemy, a naszym gościem była autorka zarówno powieści, jak i scenariusza, czyli jej adaptacji, Monika Milewska. Dziękuję Państwu i zapraszam do słuchania. Spotkanie z reżyserem oraz z odtwórcą głównej roli, Piotrem Adamczykiem, za tydzień w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny, a dzisiaj zaczynamy... Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. Mamy wtorek, 17 czerwca 1975 roku. Przed chwilą minęło południe. Czas na wiadomości. Kończy się wizyta prezydenta Francji Valérego Giscard d'Estaing w naszym kraju. Jej celem było zapoznanie głowy francuskiego państwa z osiągnięciami budownictwa socjalistycznego w całym okresie 30-lecia Polski Ludowej. Szczególne zainteresowanie francuskiej delegacji wzbudził oddany 2 lata temu na Gdańskim Przymorzu drugi pod względem długości blok w Europie. 860-metrowy falowiec. Władze partyjne i rządowe Słucham. A, dzień dobry inżynierze, dzień dobry. No, pokazali ten wasz falowiec w dzienniku. Gratulacje, gratulacje. Taką architekturą trzeba się chwalić przed zachodem. Dziękuję. A, dawno się z nami nie kontaktowaliście. Jestem na zaległym urlopie. No, to tym lepiej. Dużo wolnego czasu, można przysiąść i coś dla nas, prawda, wyskrobać. Resort nigdy nie ma wakacji, zawsze czuwa. A co wy tam robicie na tym urlopie? Odpoczywam. O, smutno tak bez żony, nie? I bez córek. A macie może od nich jakieś nowe wieści? Wy pierwsi byście je mieli, przecież czytacie wszystkie listy. O, a nieładnie ta wasza żona postąpiła, nieładnie. Zabrała córeczki do matki, do NRF-u uciekła. Męża i socjalistyczną ojczyznę zostawiła. Co wyście jej takiego, towarzyszu, zrobili, Pracowałem. Za dużo pracowałem. Tak. Baby nie potrafią zrozumieć, że budowa Polski Ludowej wymaga od nas najwyższego poświęcenia. Poświęcenia rodziny, przyjaciół, kolegów. A propos, macie może coś nowego na Miotka? Ja od 3 tygodni jestem na urlopie. Inżyniera Miotka przecież widuję tylko w pracy. No to w takim razie może pora go zaprosić do domu. Na przykład na którąś sobotę. Mieszka przecież w tym waszym całym falowcu.